sa shumjen sirum, ter na heru sirum, jer të revë në harum, horë me heri he dajkum, jer të rërë hëndun, per në heri, shumë jenë si rumë, tërë nahe.